کرنے کا لفظ یہاں بولنا بہت موزون معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک خیر و برکت اور خوبی کی چیز ہے اور اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس لیے انزلنا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو آگے لباس کے بارے میں اس کی غرض و غایت اور اس کے فائدے اللہ تعالی نے بیان فرمائے، ہم نے اتارا ہے تمہارے لیے لباس پوشاک، جس کا پہلا کام یہ ہے یواری سواتکم۔ سوات کا لفظ پہلے گزر چکا ہے، اعضائے مستورہ جن کا کھل جانا عیب ہے اور برائی ہے اور قباحت ہے دوسروں کے سامنے، اس لیے سوات کہا ہے۔ آدم اور حوا کے سوات اعضائے مستورہ، یہ کھل گئے، لباس اتر گیا، تو پہلا کام اس کا یہ ہے کہ وہ پردہ پوشی کرتا ہے، لباس پردہ پوشی کا ذریعہ ہے، خصوصاً اعضائے مستورہ جن کو ڈھانپنا ضروری ہے اور فرض ہے، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت مبارک میں کہ حضور یہ فرمائیں عوراتنا ما ناتی و ما نظر، ہمارے جو اعضائے مستورہ ہیں ان میں سے کتنا حصہ ہم کھول سکتے ہیں اور کتنے حصے کو ہم چھپائے رکھیں، اپنا بھی اور دوسروں کا کتنا حصہ دیکھ سکتے ہیں اور کتنا، یعنی وہ بچنے کا حکم ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احفظ عورتک یا سواتک، سواد کا لفظ دیا ہے، اپنے اعضائے مستورہ کو محفوظ رکھو، نہ کھولو، الا من زوجتک او ما ملکت یمینک، سوائے اس کے کہ اپنی بیوی ہو اس کے سامنے، یا لونڈی اگر ہے تو اس کے سامنے، تو پردہ کھول سکتے ہو اور کہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اپنے اعضائے مستورہ کو کسی کے سامنے کھولو۔ صحابی نے عرض کیا کہ حضور کہ اگر ہم تنہا ہوں، تو اگر آدمی خالی یعنی تنہا ہو، تو حضور نے اس موقع پر فرمایا کہ فلا حق و یستحیا منہ، پھر اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے انسان حیا کرے، تنہائی میں بھی بلا وجہ ان کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے، یہ قانون ہے خدا تعالی کی جانب سے، اس کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ اور پھر لا تنظر الى صوت، بلکہ یہ الفاظ آتے ہیں کہ کسی مرد کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی مرد کے اعضائے مستورہ کو دیکھے، اور کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کے اعضائے مستورہ کو دیکھے، آپس میں بھی منع ہے، سوائے اس کے کہ وہی جو قدرتی اور فطری سلسلہ بیوی خاون کا رکھا ہے اللہ تعالی نے، یا لونڈیوں کا، اس کے علاوہ عورت عورت کے اعضائے مستورہ کو نہیں دیکھ سکتی، مرد مرد کے اعضائے مستورہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں ملعون من نظر الی صوت صوت احد او کما قال، وہ لعنتی آدمی جو دوسرے کے اعضائے مستورہ کی طرف دیکھتا، ملعون ہے، لعنتی ہے، حتیٰ کہ ران کی بھی حفاظت کا حکم دیا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ترمذی شریف کی روایت الفخذ عورت، ران بھی پردہ ہے، اس کو بھی ڈھانپنا چاہیے۔ اس لیے محدثین اور فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں ناف کے مقام سے لے کر گھٹنے کے مقام تک اس حصے کو ڈھانپنا فرض ہے، فرض عین ہے ہر شخص کے لیے، خواہ نماز کے اندر ہو یا نماز سے باہر ہو، نماز سے باہر بھی۔ اور اس کے علاوہ لباس کی آپ کے احکام دیکھیں، قرآن میں لباس کے احکام موجود ہیں، حدیث میں بہت زیادہ تفصیلات موجود ہیں، محدثین کرام ایک باب ہی حدیث کا کتاب اللباس قائم کرتے ہیں، جیسا نماز کے بارے میں کتاب الصلاۃ، طہارت کے بارے میں کتاب الطہارت، صوم زکات وغیرہ، اسی طریقے سے بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کتاب اللباس، لباس کے بارے میں شریعت کے احکام، اللہ اور رسول کے فرمان کیا ہیں. سو لباس تو بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور ویسے بھی عرب لوگ کہا کرتے ہیں، عربی محاورے، الناس باللباس، لوگ تو لباس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. لباس پہننے سے انسان کی شان و شوکت اور اس کا وقار، اس کی حیثیت نمایاں ہوتی ہے. اس واسطے لباس کے بارے میں محدثین اور فقہا یہ فرماتے ہیں کہ ایک لباس تو فرض ہے جس سے اعضائے مستورہ کو ڈھانپ لیا جائے، اتنا فرض ہے لباس. اور ایک لباس سنت ہے، مثلا کہ انسان عبادت کے لیے جو لباس پہنتا ہے وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، یہ سنت ہے. یہ جمعے کی نماز کے لیے ستھرا لباس پہن کر کے جائے، نیا نہیں دھلا ہوا، عیدین کی نماز کے لیے جاتا ہے دھلا ہوا، نیا نہیں تو دھلا ہوا شستہ لباس پہن کر کے جائے، یہ سنت ہے. اور ایک غنی آدمی جس کو اللہ نے فوقیت دی ہے، وہ پھٹا پرانا ہوا لباس اگر پہنے گا تو مکروہ ہے، یہ ناشکر گزاری ہے. ایک شخص سے کو دیکھا حضور نے کہ میلے کچیلے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس کوئی مال ہے؟ اوقاف کا ذکر ہے. حضرت عرض کیا، حضور اللہ نے مجھے تو ہر قسم کا مال دیا ہے، بھیڑ بکریاں میرے پاس ہیں، اونٹ میرے پاس ہیں، غلام لونڈیاں میرے پاس ہیں، اور بھی قسم کا مال میرے پاس موجود ہے. تو فرمایا کہ فل یورا اثر و نعمت، یعنی خدا کی نعمت کا اثر تیرے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے، تم نے ایسا گندا اور میلا کچیلا اور پھٹا پرانا لباس کیوں پہنا ہوا؟ یہ تو ناشکر گزاری ہے خدا تعالی کی، تو صاف لباس پہنے. معذور تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی حیثیت نہ ہو، طاقت نہ ہو، وہ خرید نہیں سکتا، طاقت نہیں ہے تو مجبور ہے. اور ہر قسم کا لباس مباح، بخاری شریف کے اندر آتے علم سو معاشے تم معلوم یقل مخیلت الولا صرف، پہنو جس قسم کا لباس تمہارا جی چاہے، لیکن شرطیں ہیں دو، ایک تو تکبر نہ ہو اور دوسرا اسراف نہ ہو. لباس اسراف بھی جائز نہیں ہے، اور تکبر والا غرور والا لباس بھی پہننا جائز نہیں، یہ مکروہ تحریمی ہوگا. چنانچہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ حاشیہ لکھتے ہیں اس مقام، مختصر الفاظ ہوتے ہیں، بڑے قیمتی ہوتے ہیں ان حضرات کے، اللہ نے ان کو جو فام عطا فرمایا، ان کے والد گرامی کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، خود یہ، ان کے بھائی شاہ رفیع الدین، یہ سب لوگ سلسلہ تو ذہب ہیں دین کے، بڑے خادم، بڑے سمجھدار، بڑے نیک. تو وہ یہ حاشیہ لکھتے ہیں کہ دشمن نے جنت کے کپڑے تم سے اتروائے، پھر ہم نے تم کو دنیا میں تدبیر لباس کی سکھا دی. یہ اللہ نے لباس کی تدبیر سکھلا دی کہ لباس تم اس طریقے سے بنا کر مہیا کر کے پہنو، اب وہی لباس پہنو جس میں پرہیزگاری ہو، یعنی مرد لباس ریشمی نہ پہنے. ریشم کا لباس جو ہے مرد کے لیے پہننا حرام ہے، دنیا میں جائز نہیں ہے، فرمایا جنت میں ملے گا. لباس فیہ حریر، ریشم کا لباس جنت میں نصیب ہوگا ایمان والا. شراب کی پینے کی دنیا میں اجازت نہیں ہے، شراب طہور وہاں نصیب ہو. سونے کا زیور پہننے کی اجازت نہیں ہے، نہ چاندی کا، مرد کو صرف انگوٹھی چاندی کی اجازت دی گئی ہے. فرمایا جنت میں ملے گا وہاں زیور، وہاں پہنیں گے. تو فرماتے ہیں کہ دنیا میں تدبیر لباس کی سکھا دی، اب وہی لباس پہنو جس میں پرہیزگاری ہو، یعنی مرد لباس ریشمی نہ پہنے اور دامن دراز نہ رکھے. دراز دامن کا مسئلہ بھی آتا ہے، ٹخنے سے نیچے لٹکانا بھی مکروہ تحریمی ہے، پتلون ہو یا تہبند ہو یا شلوار ہو مرد کے لیے، تخنے سے نیچے لٹکانا مکروہ تحریمی ہے، آدمی گنہگار ہوتا ہے. نماز میں اگر ہے تو نماز بھی مکروہ ہوتی ہے. ریشم کا لباس پہنے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اجازت نہیں ہے اس کی مرد کو پہننے کے لیے، عورت کو اجازت ہے. عورت جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے بھی کر سکتی ہے کپڑا، لیکن مرد کے لیے اجازت نہیں ہے. لباس ریشمی نہ پہنے، مرد دامن دراز نہ رکھے، اور جو منع ہوا ہے سو نہ کرے. جس چیز سے خدا نے اور رسول نے منع کیا وہ نہ کرے. اور عورت بہت باریک نہ پہنے، شاہ صاحب فرماتے ہیں عورت باریک لباس نہ پہنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی حضرت اسماء، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک بہت باریک سا دوپٹہ پہنا ہوا ہے جس سے بال چھن کر نظر آتے ہیں، آپ ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ جب عورت بالغ ہو جاتی ہے تو عورت کے جسم میں ہاتھ اور چہرے کے علاوہ کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے. ہاتھ البتہ ہے، چہرہ یہ سطر میں داخل نہیں ہے. البتہ اتنی بات ہے کہ جوان عورت بلا وجہ چہرہ بھی نہ کھولے، لیکن بہرحال یہ سطر میں داخل نہیں ہے. ضرورت کے وقت چہرہ کھول سکتا ہے، کھول سکتی ہے، اور بلا وجہ کھولنے کی اجازت. فرمایا اور کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے عورت کے جسم. اگر لباس ایسا پتلا پہنا ہے یا وضع ایسی لباس کی رکھی ہے جس سے جسم کے حصے نظر آئیں، یہ تو بے حیائی کی بات ہے، بے شرمی کی بات ہے. تو شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ عورت بہت باریک نہ پہنے کہ لوگوں کو بدن نظر آئے اور اپنی زینت نہ دکھائے. ولا یبدین زینتہن، جیسا سورہ نور میں فرمایا حلال نہیں ہے زینت کا ظاہر ہونا. اپنے محرمات جو ہیں، محرم یا اپنے خامن، ان کے سامنے زینت اگر ظاہر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. الا لبولتہن، بیٹا ہے، باپ ہے، یا محرم ہے جو، یا پھر خامن ہے اس کے سامنے، ان کے علاوہ اجنبی کے سامنے زینت کا ظاہر کرنا عورتوں کا حرام ہے، جائز نہیں ہے، فتنے کا باعث ہے، بے حیائی کی بات ہے، درست نہیں ہے. یہ حاشی پر نوٹ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے یعنی. تو لباس کی پہلی بات، لباس بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور لباس فرض بھی ہے، اور لباس حرام بھی ہے، اور لباس مکروہ بھی ہے. میلا کچیلا لباس پہنتے آدمی، اور مباح بھی ہے. اسراف والا لباس جائز نہیں ہے، اور تکبر جس سے ٹپکتا ہو وہ لباس بھی پہننا درست نہیں ہے. باقی ہر قسم کا لباس انسان پہن سکتے ہیں. وضع قطع میں بھی اجازت ہے، جس قسم کی کوئی وضع رکھے، ہر ملک کے لوگوں کی وضع جدا جدا ہوتی ہے، کسی کو پابند نہیں کیا جا سکتا کہ تم اس وضع کی قمیض پہنو یا اس وضع کی پہنو، جس طرح جی چاہے. البتہ حدود کو قائم رکھو، حدود کو قائم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے خلاف کرو گے تو جس چیز سے منع کیے گئے اس کو نہ کرو. اور لباس کے بارے میں حضور کا فرمان ہے کہ جب آدمی لباس پہنتا ہے، نیا لباس پہنتا ہے، تو اس کو یہ دعا کرنی چاہیے، الحمدللہ الذی کسانی ماواری بھی عورتی و تجمل بھی فی حیات، اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر جس نے مجھ کو ایسا لباس عطا فرمایا ہے جس سے میں پردہ پوشی کرتا ہوں اور زینت حاصل کرتا ہوں. کہیں آیا ہے کہ کسانی من غیر حول ولا قوت منی، خدا کا لاکھ لاکھ شکر جس نے میری طاقت اور دسترس سے کہ بغیر اللہ نے مجھ کو لباس عطا فرمایا، میری طاقت نہیں تھی کہ میں مہیا کر سکتا، اگر اس کی مہربانی شامل حال نہ ہوتی. پھر حضور نے اس طرح بھی بات سمجھائی ہے، الحمدللہ الذی، اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرے لیے ہی تعریف ہے، کما کسوتنی، اس لیے کہ تو نے مجھ کو یہ لباس پہنایا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ لباس پہنو تو یہ کہو کہ اے اللہ عضو کا من خیری و خیر ما سنے لو، اس لباس کی بہتری اور جس بہتر مقصد کے لیے یہ بنایا گیا ہے وہ میں تجھ سے مانگتا ہوں. اعوذ بکا من شری و شر ما سنے لو، اور اس کی برائی سے اور